Penktasis Dievo įsakymas – nežudyk. Penktojo Dievo įsakymo turinys. Penktasis Dievo įsakymas draudžia tai, kas savo paties ar artimo kūnui ir sielai daro žalą, ar į ją veda. Liepia tinkamai atsižvelgti į artimo kūno ir sielos gerovę ir protingai rūpintis savo gyvybę bei sveikatą. Nuodėmės artimo gyvybei. Nuodėmės artimo kūno gyvybei. Pirma, nusidėjimo būdai. Artimo kūno gyvybei nusikalstama kai. A. Artimas neteisėtai nužudomas, sužeidžiamas, suluošinamas ar mušamas. B. Įkyrumu varginimais žiauriu elgesiu apkartinamas ir sutrumpinamas jo gyvenimas. C. Nuolatinę rūstybę, neapykantą pavydų, vaidais, jis paskatinamas pasikeisinti į savo gyvybę. Kiekvienas, kuris nekernčia savo brolio, yra žmogžudys, sako apaštalas Šventasis Jonas. O Viešpats Jėzus pareiškė, ašgi jums sakau, kiekvienas, kuris pyksta ant savo brolio, bus smerktinas teisme. Kasgi sakytų savo broliui pusgalvi, bus smerktinas taryboje. O kas sakytų beproti, bus smerktinas į pragaro ugnį. Antra, žmogžudystės nedorumas. Neteisėtai nužudant žmogų, padaroma viena didžiausių besišaukiančių dangaus keršto nuodėmių, nes a. Labiausiai paniekinamos Dievo teisės. Žmogaus gyvenimas ir mirtis priklauso Dievui. Nebereikalo Šventasis Paulius sako, nei vienas iš mūsų negyvena sau ir nei vienas sau nemiršta. Nes ar gyvi esame Viešpačiui, ar mirštame Viešpačiui mirštame. Taigi ar esame gyvi ar mirštame, mes esame Viešpaties. Todėl neteisėtai nužudant žmogų sunaikinama Dievui priklausantį daiktą. B. Padaroma didžiausia skriauda žmogui. Juk pirmiausia iš jo atimamas vienas vertingiausių dalykų. Antra, sutrumpinamas jo nuopelnų laikas. Trečia, neretai dėja jis pražudomas amžiams, jei numiršta be pašvenčiamosios malonės. C. Padaroma didelė žala kitiems. Visų pirma, nužudytojo šeimai, nes ji netenka dažniausiai tiesiog nepakeičiamo asmens ir dėl to atsiduria nepaprastame varge. Tada visuomeniai, kadangi ji netenka naudingo nario, galiausiai valstybei ir bažnyčiai, nes viena netenka gero piliečio, o kita klusnaus vaiko. Trečia, eutanazijos neleistinumas. Reikia pasakyti, kad negalima žudyti žmogaus net tada, kai aiškiai žinoma, jog jis netrukus numirs ir norima tik sutrumpinti jos skausmus, vadovaujantis eutanazijos lengvo numarinimo tikslu. Dievas nėra davęs teisės tokiais atvejais atimti gyvybės, nes kentėdamas skausmus, žmogus gali labai padidinti savo nuopelnus amžinybei. Taip pat negalima žudyti sunkiai besikankinančio ir netrukus numirsiančio žmogaus, nors jis to ir prašytų ar net reikalautų. Juk jis nėra savo gyvybės savininkas ir neturi teisės elgtis su ja pagal savo norą. Ketvirta, negimusių kūdikių žudimas. Dar nedoresnis dalykas nei žmogžudystė yra negimusių kūdikių žudimas arba abortas. A. Jį darant atimama gyvybė iš tų, kurie patys dar nepajėgia gintis ir yra kurėjo pavesti ypatingai suaugusiųjų globai. Gamtoje tokio šiurpaus žiaurumo nėra, tik dėja nedori žmonės jį išsigalvojo, pralenkdami pikčiausius žvyris. B. Kūdikiai visiems amžiams atitraukiami nuo galutinio tikslo, nes numirę be krikšto, jie negali džiaugtis dangaus laime. Penkta. Atvejai, kuriais leista nužudyti žmogų. Yra trys atvejai, kuriais leista atimti iš žmogaus gyvybę. A. Kai tenka gintis nuo užpuoliko. B. Kai vyriausioji šalies valdžia teisėtai baudžia mirtimi už didelius nusikaltimus. C. Kai per teisingą karą žudomi kariaujantį savo šalies piliečiai. Šešta, gynimasis nuo neteisėto užpuoliko. Kiekvienas žmogus turi teisę gintis nuo neteisėto užpuoliko ir jį nužudyti, jei kitaip apsiginti negali. turi teisę, bet anaip tol ne pareigą. Todėl, jei kas nesigina, nuodėmės nepadaro, nuo neteisėto užpuoliko, nes šitaip gintis nuo teisėto užpuoliko jokių būdų nėra leista. Pavyzdžiui, anaip tol neturi teisės koks nors nusikaltėlis gintis nuo besiruošančio jį suimti policininko, nes policininkas užpuola teisėtai. Galima net nužudyti užpuoliką ir dėl savo gyvybės netekimo bus kaltas jis pats. Juk jeigu jis neužpultų kito, jam nereikėtų prarasti gyvybės. Jei kitaip apsiginti negalima, nes jei galima, neturima teisė žudyti. Todėl, jei galima apsiginti bėgant, šaukiantis pagalbos ar užpuoliką sužeidžiant, nėra leista jo žudyti. Juo labiau nėra leista žudyti užpuoliko, jei jis sutikęs didelį pasipriešinimą pats ima bėgti. Sveikas protas turi pripažinti šią teisę, nes jeigu jos nebūtų, visokie nedorėliai išžudytų geruosius žmonės. O mūsų šventoji religija įpareigoja mus mylėti artimą tik taip, kaip pačius save, bet nedaugiau. Todėl tas, kuris negalėdamas kitaip apsiginti nuo neteisėto užpuoliko, jį nužudo, anaip tol nenusideda. Už viską kaltė tenka pačiam užpuolikui. Septinta. Baudimas mirtimi už didelius nusikaltimus. Aukščiausioji šalies valdžia turi teisę bausti mirtimi už didelius nusikaltimus. Tai rodo šventasis raštas. Apaštalas šventasis Paulius sako, vyriausybės nėra bijotinos geriems darbams, bet piktiems. Nori nebijoti vyresnybės, dary gerą ir turėsi jos pagyrimą, nes ji dievo tarnaitė tavo labui. Bet jei tu darai piktą, bijok, nes ji neveltui nešioja kalaviją. Ji juk dievo tarnaitė keršytoje rūstybei parodyti tam, kas daro piktą. B. Sveikas protas. Aukščiausioji valdžia privalo palaikyti šalyje tvarką ir saugoti bei ginti piliečių teisės. Bet to negalėtų reikiamai padaryti, jei neturėtų teisės skirti nusikalstantiems didžiausios mirties bausmės. Juk patyrimas šimtus kartų yra parodęs, kad jokia kita bausmė taip sėkmingai neatbaido nuo nusikaltimų, kaip ši. Kur tik jie buvo panaikinta anksčiau ar vėliau, tekdavo vėl ją sugražinti. Pripažinti šalies vyriausybei teisę bausti mirtimi, anai tol dar nereiškia tą patį, kaip tvirtinti, kad visur, kur tik ji kada nors buvo naudojama, buvo elgtasi teisingai. Ne. Juk šalių vyriausybės neturi neklystamumo dovanos. Tad galėjo kartais suklysti ir be abejo suklysdavo. Kita vertus, aukščiausiai šalies vadovai, kai kada patys būna nedori ir mirties bausmę naudoja piktam. Už tai teks jiems kaip žmogžudžiams skaudžiai atsakyti aukščiausiajam teisėjui. Aštunta. Priešų žudymas karo metu. Yra leista teisingo karo metu žudyti karaujančius savo šalies priešus. Teisingas karas pirmiausia yra tada, kai tautai ar šaliai reikia gintis nuo neteisėtai ją užpuolusios kitos tautos ar šalies. Antra, kai tenka tai, kas teisėtai priklauso tautai ar šaliai, jėga išsireikalauti iš kitos tautos ar šalies. Žinoma, jeigu būtų tokia tarptautinė įstaiga, kuri sėkmingai atremtų neteisėtus tautų užpuolimus ir teisingai bei sėkmingai išspręstų ginčijamus klausimus tarp tautų ir valstybių, karas būtų nereikalingas. Bet kol kas dėja tokios įstaigos vis dar nėra ir karas dažnai būna neišvengiamas, kadangi kitaip neįmanoma apginti savo teisių ir jų atgauti. Tokiame teisingame kare leista žudyti kariaujančius savo šalies priešus, bet nekariaujančių ne. Nekariaujantys yra visi civiliai gyventojai ir kariai, jei jie liaujasi kariavę, tai yra meta ginklus ir pasiduoda į nelaisvę. Tačiau jei karas nėra teisingas, o abi pusės nei negali būti teisios, bet būna arba viena teisė, o kita ne, arba abi neteisios, jokių būdų negalima žudyti priešų. Bet kariams dažniausiai yra tiesiog neįmanoma sužinoti, ar šalies vyriausybės skelbiamas karas yra teisingas ar ne. Todėl, jei įsakius, jie gali kariauti ir žudyti priešus, o visa atsakomybė už tai tenka šalies vyriausybei, nebent kariai patys būtų parodę, kur ypatinga žiaurumą. Devinta. Dvikova. Viena didžiausių nuodėmių penktajam Dievo įsakymui yra dvikova. Tai anaip tol nekoks savo garbės apgynimas, bet tik bjaurus nusikaltimas, net ir tada, jei mirtis neįvyksta. Juk A. Jie paniekinamos Dievo teisės, kadangi žmogus nėra nei savo, nei juo labiau artimo gyvybės savininkas. B. Jie greunama žmonių gyvenimo santvarka, nes jei kiekvienam būtų leista savo garbės įžeidėją nužudyti ar sužeisti, nebūtų žmonių gyvenime nei tvarkos, nei saugumo. C. Ji prieštarauja teisingumui, nes garbė, kurias stengiamasi apginti, yra mažesnis gėris už gyvybę, kurios netenkama. D. Ji priešinga sveikam protui, kadangi tai visiškai netinkama priemonė apginti garbei. Juk laimi čia ne tas, kuris yra nekaltesnis, o tik tas, kuris yra stipresnis ar labiau įgudęs naudoti ginklą. Todėl nebereikalo bažnyčia griežčiausiai pasmerkė ir uždraudė bet kokią dvikovą. Ji baudžia ekskomuniką išskyrimu iš bendravimo. Ji baudžia ekskomuniką išskyrimu iš bendravimo visus tuos, kurie vykdo dvikovą. Į ją iškviečia, priima iškvietimą, kokiu nors būdu padeda ją vykdyti, noromis ją stebi, ar pagal galimybės jos nesukliudo. Kanonų teisės kodeksas 17 metų. Be to dvikovoje žuvusiems ar mirusiems nuo per ją gautų žaizdų ji draudžia teikti bažnytinį laidojimą. Tas pats kanonų teisės kodeksas. Išimties bažnyčia čia nėra niekam padariusi, net kariams, kurie dėja dažnai laiko dideliu pažeminimu už tam tikrus įžeidimus neiššaukti į dvikovą ar nepriimti iškvietimo į ją. Bažnyčia yra griežtai pasmerkusi šitokį patvirtinimą. Karys iššaukdamas į dvikovą ar iššaukimą į ją priimdamas bus laisvas nuo kaltės ir bausmės, jei kitaip bus laikomas bailiu, negarbingu bei kario pareigoms netinkamu ir todėl bus arba iš kariuomenės atleistas ir nebegalės savęs ir savųjų išlaikyti, arba visiems laikams turės nustoti vilties būti pakeltas tarnyboje, nors tą pakėlimą yra tikrai nusipelnęs. Taip sakė popiežius Benediktas 14 konstitucijoje detestabilem. 10. Pareiga atsilyginti už nuodėmes artimo kūno gyvybei. Kadangi nusidedant artimo kūno gyvybei ar sveikatai, padaroma didelė skriauda artimui, tad yra griežta pareiga už ją atsilyginti. Žinoma, jei žmogų nužudoma, nebėra jau kaip jam pačiam atsilyginti už kūno gyvybės atėmimą. Bet lieka jo artimieji, žmona, vaikai, tėvai, kurie jo asmenį moraliai atstovauja ir kuriems jis teikdavo daugiau ar mažiau paramos. Tad žudikas privalo jiems atlyginti. Jis turi dažnai melstis už nužudytojo vėlę, neretai aukoti gerus darbus ir bent kai kada užsakyti šventas mišes. Jei nusikalstamų būdų pakenkiama žmogaus sveikatai, privaloma sumokėti gydymosi išlaidas ir visus nuostolius, kurių jis turėjo besigydydamas, ar turės dėl darbingumo netekimo. Pastaba – elgimasis su gyvuliais. Dievas davė gyvulius žmogaus naudai, tad žmogus gali elgtis su jais kaip nori. Tačiau reikia vengti bereikalingai juos kankinti, nes tai aišku priešinga Dievo valiai ir yra nuodėmi. Teisusis atsižvelgia ir į savo gyvulius, bet nedorėlio širdis yra žiauri, sakoma šventame rašte Patarlių knygoje. Kas yra žiaurus gyvuliams, tas ne kitoks būna ir žmonėms. Tėvai, globėjai ir auklėtojai privalo žiūrėti, kad jų vaikai globotiniai ir auklėtiniai nekankintų jokio, net ir mažiausio gyvio ir net bereikalingai nenaikintų ar nežalotų augalų.